gotowy do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Odliczone do godziny 8:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Nawałnicy nad Polską strażacy interweniowali prawie 2,5 tysiąca razy. Zemsta czy sprawiedliwość? Politycy o wniosku w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości. Ministerstwo Edukacji przedstawiło plany na przyszły rok szkolny. W ciągu ostatniej doby w całej Polsce odnotowano 2440 interwencji straży pożarnej związanych z frontem atmosferycznym przynoszącym intensywne opady deszczu i silny wiatr. Najczęściej strażacy interweniowali w województwach śląskim, mazowieckim, małopolskim oraz lubelskim i opolskim. Rzecznik Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska mówi, że w regionie zanotowano ponad 1000 interwencji. Główne działania prowadzone były w związku z uszkodzonymi bądź całkowicie zerwanymi dachami. Najwięcej interwencji strażacy prowadzą i prowadzili w powiecie pszczyńskim, wodzisławskim i bielskim. Natomiast jeżeli chodzi o uszkodzone dachy, to w województwie jest ich około 150. Na terenie województwa śląskiego dachy zostały zerwane m.in. z przedszkola, szkoły i stacji dializ w powiecie pszczyńskim. Na szczęście nikt nie został ranny. Zemsta polityczna, represje jak wobec opozycji za wschodnią granicą. Tak szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak ocenia wniosek o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. We wniosku jest też zgoda na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Mariusz Błaszczak dodał, że PiS go nie poprze. To są igrzyska. Wyczerpała się formuła komisji śledczych. No to mamy teraz kolejną odsłonę igrzysk. No przecież ten wniosek jest formą represji. Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej mówi, że koalicja rządząca szła do wyborów m.in. po to, żeby politycy postępujący niezgodnie z prawem nie czuli się bezkarni, niezależnie z jakiej są partii. Ja przez 8 lat rządów PiS-u słyszałem, że uczciwi nie mają się czego obawiać. Marcin Romanowski jest politykiem suwerennej Polski. Jako wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska i dobrostan psychiczny uczniów to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na najbliższy rok szkolny. Kierunki polityki oświatowej państwa co roku ogłasza resort edukacji. Ministerstwo Edukacji chce wzmocnić nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wspierać naukę nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, a także dbać o szeroko rozumiany dobrostan młodych ludzi, powiedziała wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Naszymi priorytetami jest przyszłość, dobrostan uczniów i to wszystko, co się wiąże z ich dobrym funkcjonowaniem w szkole i szansami na sukces w przyszłości. Katarzyna Lubnauer dodała, że bardzo ważne jest to, co wiąże się z dobrą kondycją młodych ludzi. Już w tym roku pierwsza pomoc i przygotowanie, doskonalenie nauczycieli, ponieważ od 1 września 2025 roku do szkół wchodzi nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. W kończącym się roku szkolnym decyzją poprzedniego rządu priorytetem w oświacie był powrót do kultury antycznej i język łaciński. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Po interwencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska niewidomy koń Liner nie będzie już woził turystów w Tatrach. Przeprowadzono w ostatni weekend badania weterynaryjne koni ciągnących wozy na drodze do Morskiego Oka. Wznowiły dyskusję na temat pracy zwierząt na popularnej wśród turystów trasie. Zdaniem Fundacji Prozwierzęcych komisja dopuściła do pracy ślepego konia. Decyzja w sprawie konia Linera była skandaliczna, mówi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. Mamy nadzieję, że dla tego konia to wycofanie skończy się bezpieczną, wspaniałą emeryturą na zielonej łące do jego naturalnej śmierci, ale to wszystko zależy od jego właściciela. Z 275 koni wożących turystów do Morskiego Oka tylko jeden nie został dopuszczony do pracy. Pozostałe, zdaniem weterynarzy, są w doskonałej formie. Prowadzący badania warunkowo dopuścili do pracy jedno zwierzę z problemami ortopedycznymi i niewidzącego konia Linera, mówi lekarz Marek Tischner. My mamy tam dopuścić lub nie dopuścić koni na podstawie ich stanu zdrowia. Czyli jeżeli to jest stan zdrowia taki, który nie powoduje bolesności u tych zwierząt, te zwierzęta mogą pracować, no to wtedy je dopuszczamy. Więc te dwa konie też zostały dopuszczone. Zdaniem Fundacji Viva, która domaga się całkowitej likwidacji transportu konnego, ponad 90% koni powinno być wycofanych z pracy na trasie do Morskiego Oka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:05, czyli sport. Sponsorem audycji jest Orlen. A o sporcie Dariusz Urbanowicz. We wczorajszych meczach Mistrzostw Europy bez większych niespodzianek, choć na pewno za taką można uznać remis Szkotów ze Szwajcarami. Przypomnijmy, panowie w kiltach przegrali na otwarcie Euro z Niemcami 1-5, a ze Szwajcarią nawet prowadzili, ale tylko przez niespełna kwadrans, kiedy wprost przepiękną bramkę zdobył Shaqiri. Powiedzieć stadiony świata to nic nie powiedzieć, po prostu stadiony Europy. Faworyzowani Niemcy zgodnie z przewidywaniami ograli Niemców 2-0, a Chorwaci w ostatnich minutach meczu z Albanią stracili bramkę i skończyło się remisem po 2. Dziś w programie Słowenia-Serbia to o 15, o 18 Dania zagra z Anglią, a na deser szlagier, którym mój redakcyjny kompan Adam Malecki ekscytuje się już od miesiąca, Hiszpania-Włochy. Przypomnę, Włosi bronią tytułu i na dzień dobry pokonali Albanię 2-1, a rządni sukcesu Hiszpanii rozbili Chorwację 3-0. Z Włochami mamy też swoje porachunki na siatkarskich boiskach, a wczoraj poprawiliśmy dorobek, bo w turnieju Ligi Narodów w Lublanie pokonaliśmy ich bez straty seta. Świetnie zagrał Wilfredo Leon, który nie tylko radził atomowym serwisem, ale i 18-krotnie wbijał gwoździe w pole punktowe rywali. Czuję się bardzo dobrze. Myślę, że ta praza, którą zrobiliśmy z Pawła, no to dało mi trochę coś. Mam nadzieję, że było widoczne dzisiaj na boisku. Mogę się cieszyć, bo serio w końcu dobiegłem boisko, byłem z chłopakami, widziałem mnie bardziej, jak wygląda powrót na boisku i w ogóle do grania tutaj w kadrze, który jest zupełnie inny niż klubu. Nie mogę się doczekać do następnego meczu, tak jest. Dzisiaj poszło bardzo dobrze i czuję się zadowolony. Polskie siatkarki poznały przeciwniczki, z którymi zmierzą się w fazie grupowej turnieju olimpijskiego w Paryżu. W grupie B zagrają z Brazylijkami, Kenijkami i Japonkami. Pozostajemy w kręgu sportów, w których mamy nadzieje olimpijskie. Julia Walczyk-Klimaszyk zdobyła brąz w turnieju florytowym podczas szermierczych Mistrzostw Europy w Bazylei. Również o medale Mistrzostw Europy ścigają się w Belgradzie i to na przepięknym, odkrytym basenie. Wczoraj brąz dorzuciła sztafeta 4x100 metrów kraulem, płynąca w składzie Kornelia Fietkiewicz, Zuzanna Famulok, Wiktoria Guść i Aleksandra Polańska. Sponsorem audycji był Orlen. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 20 do 25 stopni, przelotne opady deszczu możliwe na północy i północnym wschodzie kraju, a gwałtownych burz w prognozie na czwartek brak. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz.

Pięć lat temu w eurowyborach pani dostała 2303 głosy, w wyborach do Sejmu w 2019 roku 8000 głosów, w 2023 w wyborach parlamentarnych 15000 głosów. Teraz 111402 głosy. Jak pani to zrobiła? Konsekwentna, wieloletnia praca, bo jak pani redaktor sama przywołała te wyniki, ja zawsze kandydowałam z Wielkopolski i zawsze tą rozpoznawalność stała się moim... Chyba nie taka wieloletnia, bo pani ma dopiero 34 lata. Tak, ale od 10 lat działam społeczno-politycznie, więc to jest 10-letnia praca, która przełożyła się po 10 latach właśnie na mandat. Te wyniki, które pani redaktor też przytoczyła, one dotyczą konkretnych okręgów wyborczych, to znaczy kandydowałam w 2023 roku, to był okręg 37, okręg Koniński, który jest powiedzmy 1/4 województwa wielkopolskiego, teraz mój okręg wyborczy, czyli okręg 7, to było całe województwo wielkopolskie, więc dużo większy teren, więc automatycznie ten wynik jest lepszy. Natomiast faktycznie ten wynik w Wielkopolsce, ponad 111 tysięcy głosów oddane na moją kandydaturę, no to jest rewelacyjny wynik, więc jesteśmy i ja jestem bardzo zadowolona i po raz kolejny dziękuję wyborcom, bo to jest, no to jest coś fantastycznego. To znaczy, Konfederacja uzyskała 12% wyborów do parlamentu. A w Wielkopolsce ponad 13%. Europejskiego, 6 mandatów. Dlaczego ludzie zagłosowali na Konfederację tak licznie? Pani redaktor, wiarygodność. Wiarygodność i konsekwencja w prezentowaniu poglądów. To znaczy w tej kampanii wyborczej wszyscy kandydaci byli przeciwnikami, krytykowali Europejski Zielony Ład, tylko jak prześledzimy wypowiedzi części polityków, którzy teraz chociażby ubiegali się o reelekcję, no to okazuje się, że 2, 3, 4 lata temu byli zwolennikami tak realizowanej polityki klimatycznej. Tutaj zwłaszcza tym brakiem wiarygodności wykazał się PiS, który po pierwsze premier Czyli Morawiecki... Czyli waszym atutem jest to, że jeszcze nie rządziliście. To na pewno, to zdecydowanie. Natomiast my po prostu te wszystkie elementy, które krytykowaliśmy przez ostatnie 5 lat, po prostu potwierdzono w czasie, że i przyznano nam rację, tak? To znaczy chociażby te masowe protesty rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej przeciwko właśnie polityce klimatycznej, no pokazało, że to my mieliśmy rację w związku z kosztami wprowadzanej tak absurdalnej i niszczącej polityki klimatycznej. To my w 2019 roku, ale też w 2020 roku protestowaliśmy przeciwko temu, żeby po pierwsze premier Morawiecki w 2019 roku nie zgadzał się na Europejski Zielony Ład, czyli cel klimatyczny na 2050 rok, żeby w 2020 roku nie zgadzał się na nowy cel klimatyczny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. No nie było tego weta na Radzie Europejskiej. Więc dzisiaj PiS ma też było stanowisko Solidarne jeszcze wtedy Polski, że tylko, Morawiecki robi błąd. Ale pani redaktor, tylko że Solidarna Polska legitymizowała działania rządu, bo gdyby naprawdę zależało Solidarnej Polsce na to, żeby nie realizować takiej polityki, to wystarczyło wyjść z rządu i koniec. I kończy się koalicja rządząca, tak? Nie ma A jak pani wytłumaczy taki paradoks, że w kraju, w którym prawie 90% osób deklaruje, że jest... Już nie. Ciągle 80% osób deklaruje, że jest za naszym przynależeniem do Unii Europejskiej, za naszym członkostwem w Unii Europejskiej. 12% dostaje partia, która chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Pani otwarcie mówi o tym, że gdyby dzisiaj było referendum... Nie, mówię, że dzisiaj. Że gdyby było referendum... Gdyby było w przyszłości referendum. W sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, pani by była za. Przede wszystkim w momencie, w którym Polska byłaby przygotowana na to, żeby opuścić Unię Europejską. W tym momencie Polska nie jest przygotowana do tego, żeby opuścić Unię Europejską, dlatego że jest część polityk, która jest wyłączną kompetencją Unii, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień przenieść tej polityki z Brukseli do Warszawy. No taka jest, takie są, Czyli, taka jest rzeczywistość. Ile potrwałoby to przygotowanie nas do wyjścia z Unii Europejskiej? Myślę, że około dekady. I to w ogóle nie zależy od tego, czy rządzi euroentuzjastyczny rząd, czy uniosceptyczny rząd. Każdy odpowiedzialne, poważne państwo musi być przygotowane na to, że poza strukturami unijnymi, poza wspólnotą może się znaleźć. A dlaczego pani uważa, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? Pani redaktor, przede wszystkim przygotować się, a po drugie ja uważam, że Polskę stać na to, żeby prowadzić niezależną i suwerenną politykę i uważam, że tą politykę i tą ścieżkę, którą teraz obrała, zwłaszcza w ostatnich 5 latach Komisja Europejska, jest bardzo niekorzystna dla Polski, jest bardzo kosztowna dla Polski, dla Polaków, obniża konkurencyjność Ale Unia Polska ciągle likwiduje, jest beneficjentem największym środków pani redaktor, z Unii Europejskiej. To jest bardzo krótkoterminowe spojrzenie, dlatego że polityka klimatyczna, którą teraz realizuje Unia Europejska, prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności gospodarki unijnej, do likwidacji przemysłu, do wypychania generalnie przemysłu poza Unię, no prowadzi nas niestety w kierunku, no powiedziałabym, nie chcę powiedzieć skansenu, tak, ale generalnie wypchnięcia. Znaczy Ale z drugiej strony mamy ocieplenie klimatu. Ale pani redaktor, my ograniczamy emisję, będziemy ograniczać emisję do zera, gdzie proporcjonalnie wzrasta ta emisja poza Unią Europejską, gdzie żyjemy wszyscy na jednej planecie. I my możemy naprawdę w Unii Europejskiej pewnie do zera nie, tak, ale do minimum ograniczyć. Natomiast najwięksi emitenci właściwie zupełnie się tym nie przejmują, tak? Indie, Chiny, Stany Zjednoczone. Tam po prostu jest konsekwentne realizowanie polityki rozwoju, przemysłu i tak dalej. Tego właśnie, który ale dzisiaj w sytuacji, ucieka z Unii Europejskiej. Kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, wychodzenie z Unii Europejskiej mogłoby osłabić bezpieczeństwo Polski. Pani redaktor, Unia Europejska przez wiele lat prowadziła bardzo, a zwłaszcza liderzy Unii Europejskiej, prowadzili bardzo prorosyjską politykę. To znaczy przede wszystkim Niemcy, którzy nawet po 2014 roku przecież realizowali projekty budowy drugiej nitki Nord Streamu. Tak było. Ale po, tak było. Ale po 2014, już tej pełnoskalowej... Dopiero pełnoskalowa wojna zmieniła w ogóle spojrzenie na Rosję w samej Unii Europejskiej. Dopiero ale u was nie zmieniła, dlatego nie, że Grzegorz Braun ciągle mówi, że Unia to jest eurokołchos. Ale pani on redaktor, nawet jest za tym, żeby NATO zlikwidować. To jest stanowisko pani pana... kolega z Europarlamentu. Pani, to jest stanowisko akurat pana Grzegorza Brauna, jeśli chodzi o NATO. Ja jestem zwolennikiem bycia w sojuszu właśnie Traktatu Północnoatlantyckiego, dlatego że to jest akurat sojusz, który dotyczy bezpieczeństwa. Unia Europejska nigdy nie miała charakteru, który... miała charakteru organizacji, który dotyczył obronności, bezpieczeństwa i tak dalej. Ale teraz to się zmienia. Mówi się o tym, że powinien powstać jakiś legion europejski, Ja jestem przeciwnikiem budowy każdej europejskiej armii. Uważam, że jest to powielanie poniekąd funkcji, której pełni NATO, że jest to osłabianie właśnie NATO. Unia Europejska była powołana do tego, żeby prowadzić współpracę gospodarczą, przynajmniej w swoim pierwotnym założeniu, współpracę gospodarczą między państwami europejskimi. Ale przecież pani wie, że nie ma dzisiaj powrotu do EWG. Ja jestem zwolennikiem współpracy gospodarczej, a nie budowy europejskiego superpaństwa. Ale wszystko dzisiaj, wszystkie w ogóle, większość decyzji, która zapada na poziomie Komisji Europejskiej, poza traktatowe rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej, prowadzi do budowy europejskiego superpaństwa. I na to po prostu nie ma naszej zgody. To znaczy te polityki, które są jeszcze dzisiaj kompetencjami wyłącznymi państwa członkowskiego, po prostu takimi politykami powinny zostać. A komu pani kibicuje? Putinowi czy Ukraińcom, jeśli chodzi o wynik wojny? Ukrainie. Czyli nie jest pani prorosyjska? Nie. Jestem przede wszystkim propolska. A pani sobie wyobraża, żeby Konfederacja była w jednej frakcji z Marine Le Pen? Tożsamość i demokracja? My prowadzimy te rozmowy na ten moment, do której frakcji przystąpić, więc pewnie to wszystko się rozstrzygnie na początku lipca. Do 4 lipca muszą powstać frakcje. Także to wszystko jest przedmiotem. Nie takie było moje pytanie. Czy pani sobie wyobraża, że będziecie w jednej frakcji z polityczką, która otwarcie mówi o tym, że Ukraina to jest strefa wpływów Putina, To były wypowiedzi przed wojną. Z polityczką, która pożyczała pieniądze od Putina. Pani redaktor, to były wypowiedzi przed wojną. Tak, ja nie mam zamiaru bronić prorosyjskich wypowiedzi pani Marine Le Pen, tak? Natomiast, we Francji jesteśmy teraz pewnie, Francja jest teraz w kampanii przed swoimi wyborami. I zawsze ta Europa Zachodnia była bardziej prorosyjska niż nasz region. Po prostu tak było. I pani kibicuje w tych wyborach Le Pen? Nikomu nie kibicuje w tych wyborach. To znaczy, to są wybory Francuzów, Francuzi decydują. I pani sobie wyobraża, żeby być w jednej frakcji z Marine Le Pen? Pani redaktor, każdy europoseł, który przystępuje do frakcji, jest z innymi posłami z innych państw członkowskich i pewnie z częścią nawet się być może w jakich obszarach nie zgadza. No na tym polega pragmatyzm działalności w Parlamencie Europejskim, żeby jak najlepiej reprezentować polski interes i najlepiej ten interes reprezentować jest we frakcji. To będzie frakcja, która będzie rozwalać od środka Unię Europejską. To jest za duże słowo. ID nie ma takiej mocy, żeby rozmontowywać Unię od środka. To co będziecie tam robić? Przede wszystkim na te polityki, na które można wpływać, po prostu wpływać. I mam nadzieję, że uda nam się przystąpić do frakcji, bo to jest dzisiaj przedmiotem prac naszych też i negocjacji w Parlamencie Europejskim. No przede wszystkim reprezentować polski interes, interes Polaków i tam na proces legislacyjny, gdzie będzie ta szansa wpływać, to po prostu wpływać. Po pierwsze zgłaszając poprawki, wpływać na opinię też frakcji, w której się pracuje, no i wpływać też na posłów, innych posłów z Polski, żeby pokazywać, gdzie ten interes narodowy Polski w tej legislacji na poziomie Parlamentu Europejskiego leży. Dlatego, że tego zabrakło przez ostatnie 5 lat i być może część tych bardzo niekorzystnych elementów nie powchodziłaby w życie, gdyby polscy europosłowie wcześniej informowali polską opinię publiczną, że na przykład jest w procesie legislacyjnym, są rozporządzenia wynikające z paktu o migracji i azylu, tak? Czy dyrektywa budynkowa, która już właściwie ostatecznie została zaakceptowana na Radzie Unii Europejskiej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wchodzi w życie, gdzie Polacy dowiadują się już właściwie po fakcie, po całym procesie. Dyrektywa budynkowa dotyczy termomodernizacji budynków, czyli na zero przykład wymiany. Tak, zeroemisyjności budynków nowych, w ogóle zeroemisyjne budynki nowe, publiczne 2028 rok. Czyli to jest ta perspektywa tej kadencji samorządów. To nie jest jakaś odległa perspektywa. I ja w ogóle też pytałam na przykład radnych, jak oni sobie wyobrażają wdrożenie takich przepisów, jak będą chcieli żłobek wybudować czy szkołę. No i ten radny mi odpowiedział z jednego właśnie z miast Wielkopolski, że to jest niemożliwe. Że to jest niemożliwe do zrealizowania, bo wybudowanie zeroemisyjnego budynku bardzo mocno... No tak, ale przecież pani wie, że będą na to preferencyjne kredyty, że samorządy będą mogły dostać na to pieniądze. Pani redaktor, ja bym chciała, żeby po prostu budownictwo było związane z racjonalnością ekonomiczną. To znaczy ta dyrektywa budynkowa z racjonalnością ekonomiczną po prostu nie ma za wiele pani wspólnego. Pani posłanko, kolejny paradoks. Dlaczego na Konfederację zagłosowało więcej kobiet w eurowyborach niż na Lewicę? Konfederacja to jest partia, która jest przeciwko liberalizacji aborcji, przeciwko związkom partnerskim. Właściwie jeśli chodzi o takie równościowe podejście do kobiet, czy politykę równościową, kwoty dla kobiet, czy parytety, to jesteście przeciwko. Natomiast, ale my się zajmujemy realnymi problemami. To znaczy najczęściej zadawane mi pytanie w czasie kampanii wyborczej w Wielkopolsce, to było pytanie o zbiorowe zwolnienia. Zbiorowe zwolnienia, dlatego że wszyscy, którzy mieszkają poza dużymi ośrodkami, w momencie zbiorowego zwolnienia w jakiejś większej firmie w mieście powiatowym znajdują się po prostu bez pracy. I to są realne problemy. Ale pytali po prostu o sprawy krajowe, nie europejskie. Ale to wynika również z prowadzonej polityki unijnej, tak? No bo dlaczego te firmy zamykają się w Wielkopolsce czy w Polsce i przenoszą się poza Unię? Dlatego, że jest bardzo gigantyczny wzrost cen energii, który wynika między innymi z polityki klimatycznej, że mamy wzrost płacy minimalnej, gdzie oczywiście w mniejszych miejscowościach czy w mniejszych firmach, to nie oznacza, że pracownik dostaje większą pensję, tylko że zostaje, pracodawca staje przed wyborem, albo zatrudniam pana, albo pana zwalniam, bo mnie nie stać na utrzymaniu po prostu kolejnego pracownika. Więc to są po prostu problemy i sądzę, że pewnie to przekonało jakąś część kobiet, natomiast po prostu nasz elektorat był dużo bardziej zmobilizowany niż elektoraty chociażby czy Lewicy, czy Trzeciej Drogi. I tym kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem była Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, ale przechodzimy do internetu. Na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy pani posłanka wstaje wcześniej rano, żeby wydoić krowy. I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Boys, huh. I rock him up and as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Dear, rock him up and as a one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear, rock him up and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of and not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. Had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I say. say, this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget, yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. So dear rock and muffin, it's the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Rock him up and shill him not to fall it down. Cause he has the wisdom of him not to fool around. So why don't you be good to see on the ground? Jest 8:30. To czas na informacje drogowe. Patryk Bedliński. Drogowe problemy o tej porze, między innymi na S5 na trasie z Gniezna do Poznania. Naczepa ciężarówki zapaliła się w okolicach Wieżyc i przez to zablokowany jest jeden z pasów w kierunku stolicy Wielkopolski. Uwaga też na S8 między Wieruszowem a Wieluniem. Na jezdni do Warszawy zderzyły się dwie ciężarówki. To 119 km. Uwaga na zwężenie. 6 osób zostało rannych w wypadku w Lubelskiem na Krajowej 17 między Piaskami a Krasnym Stawem. W zakręciu autokar wyjechał do rowu i przewrócił się na bok. Można jechać, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót tych najważniejszych z kraju i ze świata. Agnieszka Drost. Blisko 2,5 tysiąca razy interweniowali strażacy w związku z burzą. Najgorzej było na Śląsku, ponad 1100 interwencji. Sporo zgłoszeń również na Mazowszu, mówi Karol Kroć, rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na terenie Mazowsza minioną dobę odnotowaliśmy 689 zdarzeń. Najwięcej na terenie powiatu otwockiego, tam było 322 zgłoszenia. Uszkodzone były drzewa, połamane konary, uszkodzone dachy. Dzisiaj w pogodzie ma być spokojnie. W Ukrainie Rosjanie przeprowadzili masowe ataki dronami na cywilną infrastrukturę energetyczną. Uszkodzone zostały urządzenia w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, donieckim i kijowskim. W związku z atakami w Kijowie syreny alarmowe włączyły się tuż przed drugą w nocy. Alarm trwał 2,5 godziny. W kierunku stolicy Ukrainy leciały drony, które zostały strącone na przedmieściach. Naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków Państwowej Akademii Nauk chcą zbadać wpływ, jaki wywiera sztuczna zapora na polsko-białoruskiej granicy na drapieżniki. Naukowcy przypuszczają, że ograniczenie migracji oraz zmniejszenie terytoriów łowieckich może w przyszłości doprowadzić do negatywnych zmian w populacjach wilków i rysiów. Po obu stronach granicy w Puszczy Białowieskiej żyje około 35 rysi. W tej chwili naukowcy przypuszczają, że po polskiej stronie zostało ich nie więcej niż 15. Za nami dzień upałów i gwałtownych burz, ale dziś powinno być spokojnie. Alertów burzowych brak, tylko na północy i północnym wschodzie Polski możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie ciepło, ale nie upalnie. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 20 do 25 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu chłodniej, bo od 16 do 19. Ale upały wrócą. Już jutro na południu kraju temperatura ma podskoczyć dużo powyżej 30 stopni. My pytamy o sposoby na upały i sami proponujemy także takie. Ania Regulska i Ola Dobieszewska zgodnie polecają wypady na żagle. Paweł Turski po ostatnim maratonie przypomina o stosowaniu kremu z filtrem. Kto widział Pawła ostatnio, ten rozumie. A ja, Robert Grzędowski, gwarantuję, że pomocne jest picie wody w dużej ilości, ale wody, a nie herbaty miętowej, którą przez przypadek kupiło się nie w torebkach, tylko sypką i przez cały czwartkowy poranek te fusy wchodzą w zęby. Nieważne. Uśmiech. Zapraszamy do trójki. Państwo dzwonią, no i nie unikniemy tego sygnału. Kiedyś to było. Trochę dawniej to było, jak się w rolnictwie pracowało. Wcześniej rano o 4:00 panie szły do lasu nazbierać maliny. I te maliny gospodyni w domu przygotowały na sok i ten sok był

Sinéad O'Connor i Mandinka w Trójce. Nie wiem, czy państwo mają podobne skojarzenia, ale mi ta piosenka pasuje idealnie do jazdy samochodem. Zamykam oczy przy jej dźwiękach i od razu widzę w wyobraźni, że siedzę za kółkiem i jadę na przykład z rodziną na wakacje. Oczywiście w tle szumi klimatyzacja. No bo tak, klimatyzacja przychodzi z pomocą w te gorące dni, a takich zdaniem synoptyków w te nadchodzące wakacje nie unikniemy. Tyle tylko, że klimatyzacji nie tylko w aucie, także w domu czy w biurze trzeba odpowiednio używać, tak by chłodzenie nie odbiło się na naszym zdrowiu. Jak to robić dobrze? O tym Kuba Witkowski. Klimatyzacja. W samochodzie to już standard. Standard, bez którego w upale ciężko funkcjonować. Przyjemna temperatura w kabinie to komfort dla pasażerów, ale przede wszystkim dla kierowcy. Stwierdza Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jej optymalna wartość ma wpływ na sprawność motoryczną. Wzrost temperatury wzmaga zmęczenie, senność i obniża koncentrację. A to z kolei sprawia, że wydłuża się czas reakcji kierowcy. To też ta średnia temperatura w samochodzie, w kabinie powinna utrzymywać się na poziomie 20 do 22 stopni Celsjusza. Tyle, że te trochę ponad 20 stopni Celsjusza przy upale na zewnątrz rzędu 30 lub więcej stopni może okazać się dla nas zgubne. Niełatwo o przesuszenie śluzówki nosa czy gardła, a stąd już blisko do infekcji. Idealnie by było, gdyby ta temperatura była 6-8 stopni niższa niż na zewnątrz. Wyjaśniał w Polskim Radiu profesor Piotr Skarżyński, laryngolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Światowego Centrum Słuchu. Ale jest jeszcze inny aspekt, nie tylko poziom temperatury, ale także jak mam ustawiony nawiew. Bo taki podmuch bezpośrednio na nas wzmaga efekt chłodzenia, no i wysuszania. Z jednej strony może klimatyzacja dobrze funkcjonować, ale jeśli bardzo przesuszymy sobie górne drogi oddechowe, to one stają się znowu takim wejściem dla bakterii. Podobnie będzie z klimatyzacją w domu lub biurze. Tu też nie można przesadzać. No i trzeba pić dużo wody, żeby nawilżać gardło. Można też używać soli morskiej w sprayu do nosa. To, co ważne podczas użytkowania klimatyzacji, a raczej tuż przed jej pierwszym włączeniem, to sprawdzenie stanu instalacji. Dotyczy to zarówno pomieszczeń, jak i samochodów. Bo na parowniku mogą się osadzać pewne zanieczyszczenia, które powodują rozrost pleśni, grzybów. Rafał Majewski, ekspert z Klimatim. I to wpływa na nieprzyjemny zapach wtedy, gdy działa układ klimatyzacji samochodowej. Ale przykry zapach to nie wszystko. Nie tylko odgrzybienie, ale bakterie, które tam się gromadzą, no są dosyć złośliwe i często odporne i dają takie nietypowe objawy takiego atypowego zapalenia płuc. Chociażby to jest taka bakteria Legionella, która może być dla nas bardzo dokuczliwa i na to trzeba bardzo uważać. uważać? Przy takim przeglądzie związany z dezynfekcją powinniśmy zawsze wyciągnąć filtr przeciwpyłkowy zwany kabinowym i go wymienić zawsze na nowy, czysty. I jeszcze jedna zasada. Przed wejściem do nagrzanego auta należy je przede wszystkim przewietrzyć. W tym celu należy otworzyć wszystkie szyby, a dopiero po ruszeniu schłodzić wnętrze z pomocą klimatyzacji. W przypadku pomieszczeń też warto o tym pamiętać. Powietrze może być chłodne, ale nie znaczy, że jest świeże. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest też włączanie, to w biurze konkretnie, włączanie klimatyzacji na kilka minut, by ochłodzić pomieszczenie, na przykład gdy wychodzimy po kawę albo na krótką przerwę, tak by później tę klimę wyłączyć i przy włączonej klimatyzacji nie siedzieć. Ach tak, to była nie wokalistka z Węgier, ale tak wiem, Sinead O'Connor, wskoczyło mi tu przejęzyczenie, bo jeszcze gotowi Państwo dzwonić, ale oczywiście dzwonić można, 2 2 i 7 3 zawsze do Państwa dyspozycji między 6 a 9 w Trójce. W audycji porannej zapraszamy do Trójki. Dziś zostało nam jej jeszcze 15 minut. I Nie dzwoni, no to postanowiłem zadzwonić. Przed chwilą usłyszałem coś niesamowitego od tego redaktora, który prowadzi. Miłego skądinąd zresztą. Ten utwór nadaje się do jazdy samochodem, więc zamykam oczy i jadę. Jezus Maria. I stąd tyle wypadków. Hej, ale ja przecież powiedziałem, że teraz zamykam oczy w studiu M4 przy Myśliwieckiej i widzę oczami wyobraźni, że jadę za kółkiem. Oczu bym nie zamknął. Spokojnie, resztki rozumu jeszcze jakieś mi zostały. Ale w sprawie siedzenia za kółkiem i klimatyzacji mamy jeszcze jeden ważny głos. Jak się ma klimatyzacja do ekologii? Jeżeli przepis mówi, że silnik w samochodzie może chodzić minutę na postoju, a samochody stoją, silniki włączone, no bo co? No bo klima nie chodzi, tak? A ja takie zachowanie potępiam, przyznam się, na takich kierowców, którzy siedzą tylko i się klimatyzują, trąbię lub macham ręką, albo pukam w szybę nawet czasami.